Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil islam dinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsir-i Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, değerli hazirun, bildiğiniz üzere Maide suresinin 101. ayet-i kerimesinde kaldık. Ve inşallahü rahman bu akşamki sohbetimizde de Maide suresinin 101 ve 102. ayeti kerimelerini esas alarak bir ders işlemeye çalışacağız. Ben hiç vakit kaybetmeden 101 ve 102. ayeti kerimeleri mealen tilavet edeyim. Sonra da inşallah üzerinde durulması gereken, konuşulması gereken hususları masaya yatıracağız, sohbet etmeye çalışacağız inşallah Teala. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Maide suresi 101 ve peşi sıra gelen ayet-i kerime 102. ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor. Ba'de a'udhu billah. Ey iman edenler, açıklanırsa hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Açıklanmadığına göre Allah onları affetmiştir. Siz sorup da başınıza iş çıkarmayın. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir. Sizden önce de bir toplum onları sormuş, sonra da bunları inkar eder olmuştu. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi mealen ben tilavet ederken sizler de kulak verdiniz, şahit oldunuz dostlar. Allahu Azze ve Celle soru sormakla alakalı ayeti kerimelerini peşi sıra beyan etmiş. Biz de alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle inayet buyurursa bu akşamki sohbetimizde soru sorma kültürüne dair bir takım şeyleri konuşacağız. Evet, müstakilen soru sorma fıkhı diye bir fıkıh kitaplarında belki böyle bir tabir, böyle bir kavram müstakillen yok ama biz soru sormakla alakalı farklı bir pencere açacağız. Böyle bir fıkhın olduğunu, olması gerektiğini, böyle bir kültürün olması gerektiğini ve ona göre de bir takım tutumlar ve davranışların sergilenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Buna binaen de bugünkü sohbetimizi inşallah bu pencereden, bu perspektiften ele almaya çalışacağız. Tabii soru sormayacak mıyız? Yani en başında ifade edeyim. Yani sona kalırsa yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına söylüyorum. Yani İslam'da soru sormak var mıdır? Vardır. İslam'da soru sormaya bu anlamda teşvik var mıdır? Evet, vardır. Ama nasıl soru sorulmalıdır? Hangi bağlamda sorular yöneltilmelidir? İnşallah soru sorma kültürü dediğimiz o başlık çerçevesinde bu hususu ele almaya çalışacağız. Tabii öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Yani soru sormaya teşvik anlamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini paylaşmak istiyorum. Bunu niye paylaşıyorum? Çünkü cehaletin şifasının soru sormakta olduğunu söylüyor Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunun bizim anlayacağımız dildeki karşılığı ve anlamı aslında şu. Siz bir hususun cahiliyseniz ve o cahili olduğunuz hususta da şifa bulmak istiyorsanız, böyle bir arzunuz varsa bunun yegane yolu sizin bunu sorup öğrenmenizdir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla soru sorma fıkhından ve kültüründen kastımız, soru sormaktan çekinin, ona göre gardınızı alın yahut da soru sormaktan imtina edin değildir. Bunu inşallah sohbetimizin ilerleyen safhalarında hususi olarak ele alacağız. Soru sorma kültürü ve fıkhı ayrı bir konu ve nasıl olması gerektiği ve hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiğini konuşacağız hep birlikte inşallahurrahman. Ama dediğim gibi öncesinde cehaletin şifası nasıl giderilir? Soru sormakla giderilir. Bu bağlamda bir hadis-i şerifi paylaşmak, sonrasında da soru sorma kültürü ve fıkhına dair de birkaç alt başlığımız var. Onları işlemeye gayret göstereceğiz. Şimdi seferde aleyhissalatu vesselam var mıydı yok muydu? Bununla alakalı bir şerh yok. Ama sahabelerden gelen rivayet şu. Diyor ki biz seferdeydik. Ve bir kardeşimizin diyor başına taş isabet etmişti. Yani yaralanmıştı aslında sahabe. Ve bu yaralanan sahabenin başındaki yara da çok ciddi olmalı ki hadisin devamında aslında bunu çok kolaylıkla anlayabiliyoruz. Ve başına o isabet etmiş olan taştan kaynaklı olarak yaralı olan sahabe, çok affınıza sığınarak söylüyorum, sabahleyin uyandığında da gusül abdesti alması icap ediyor. Tabi hani az önce ifade etmiştim ya, cehaletin şifası soru sormaktır. Bu kabilden hareketle, çünkü belki birazdan bize çok lazım olacağı için yeri geldi hemen ifade edeyim, sonlara bırakmayayım bu anlamda. Yani soru sormak aslında bizim ortaya koyacağımız ameli belirleyen çok önemli bir husus. Ki biz geçtiğimiz sohbetlerde ve derslerde aslında amelin bizim cennetimizi ve cehennemimizi belirleyen çok kilit bir rol oynadığını da ifade etmiştik hatırlıyorsanız. Dolayısıyla soru aslında ortaya konulan yahut da tavır olarak sergilenen amelden önce atılan bir adımdır. Bu anlamda ehemmiyet taşıyor ve sahabeyi bu anlamda tutumunu değerlendirdiğimiz zaman, baktığımız zaman sahabe başına bir taş isabet etmiş, bir yarası var ve sabahleyin de gusül abdesti alması icap ediyor. Bu kafasında bir takım sorular var. Yani benim gusül abdesti almayıp da teyemmüm yapsam bu anlamda kafi midir gibi. Hemen sahabelerin yanına gidiyor. Sahabelere diyor ki malum durum böyle ve bundan ibaret. Başımda bir yara var ve benim gusül abdesti almam icap ediyor. Teyemmüm alsam bu anlamda yeterli midir? Fetva arıyor. Soru soruyor. Niye? Cehaletini giderecek ve ardından da ortaya bir amel koyacak ve bunun karşılığında da Rabbimizin ya rızasını ya da gadabını elde edecek. Dolayısıyla çok önemli bir yere sahip aslında soru. Ve sahabenin sorusuna diğer sahabeler diyor ki öyle şey mi olur ya? Ne teyemmümü? Sen suya ulaşabilecek güce, kudrete, imkana sahipsin. Kalk suya ulaş ve guslünü al. Bilmediği bir sorunun cevabını bilenlerden aldı. Gitti, guslünü aldı ve tabi yarası bu anlamda derinleşti. Bizim sokak jargonumuzla söylüyorum azdı ve subhanallah çok geçmeden o sahabe vefat etti. Ve olay Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme intikal etti. Durumun böyle böyle geliştiğini, bu sahabenin başındaki yaradan ötürü gusledip ya da teyemmüm mü alması gerektiğini sorduğunu ve bazı kardeşlerin de fetva olarak gusül alması gerektiğini söylediği, bunu aleyhissalatü vesselam bu anlamda aktardıklarını da aleyhissalatü vesselam ciddi anlamda kadaplandı ve belki de çok nadir duyduğunuz şu ifade İki mübarek dudağının arasından dökülüverdi. Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gadaplanarak dedi ki katalahu katalahumullah. Onlar var ya, onlar kardeşlerini öldürdüler, Allah da onları öldürsün. Allahu akbar. Duydunuz mu Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan buna benzer başka ifadeler? Nadirattandır. Katalahu katalahumullah. Onlar kardeşlerini öldürdüler, Allah da onları öldürsün. Ela sa'alu iza lam ya'lamu. Madem bilmiyorlardı sorsaydılar ya. Fe innema şifa'ul iyi es-sual. Şüphesiz ki hastalığın, cehaletin şifası soru sormaktır. Yerhamukallah. Çok hassas. Aleyhissalatu vesselam çok kızmış. Ve kardeşlerini öldürmek gibi bir ithamda bulunmuş yani. Diyor ki kardeşinizi öldürdünüz, Allah da sizi öldürsün. Allahu akbar. Bilmiyordunuz, sorun. Cehaletinizi sorarak giderin. Dolayısıyla soru sorma fıkhından ve kültüründen, soru sormaktan kaçının gibi bir anlamın çıkmasını istemiyoruz. Bu ayrı bir konu, müstakil bir fıkıh. Ve nasların değerlendirilmesinin neticesinde kıymetli kardeşlerim, Soru sorma kültürü bağlamında ben iki hususun alt başlık niteliğinde kesinlikle konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi değerli dostlar, soru sorarken dikkat edeceğimiz en temel hususlardan, noktalardan, meselelerden bir tanesi, amele ilişiği olan sorular soracağız. Yani pratiğe dönüşü olan, pratik anlamda bize bir kazancı ve kazanımı olan soruların peşine koşacağız ve bunların cevaplarını arayacağız. Yani daha da anlaşılır olması adına genişletiyorum. Yani farazi olan, ameli olmayan, afaki olan, somut hayatta pratiği ve vakası olmayan soruların ardına düşmeyeceğiz. Bunların cevabını aramak için canhıraş bir mücadelenin içerisine girmeyeceğiz. Ben inanıyorum ki her birinize bu anlamda fırsat verilse, desem ki buna dair bu söylediğim şeylere benzer sorular çoğaltabilir misiniz? Ben inanıyorum ki hepiniz buna benzer soruları ya televizyon ekranlarında duymuşsunuzdur, şahit olmuşsunuzdur, bir sohbet meclisinde de belki bu anlamda birebir tanık olmuşsunuzdur. Asıl kastımız şu, pratik hayatta, vakada yeri olan ve benim onu ortaya koymam, gerçekleştirmem halinde benim için ya cennet ya da cehennemle sonuçlanacak olan, aldığım takdirde, sorduğum takdirde cevaben alacağım şeylerin ardına düşeceğim. Örneğin, uzayda namazın nasıl kılınacağı benim meselem değil dostlar. Gele bir gidelim, bakarız o zaman. Mars'ta namaz olur mu olmaz mı? Bilmiyoruz yani. Hele bir Mars'a varalım. Namaz olur mu olmaz mı? Güneş görmüyoruz. Vakit şer'i hükmü yerine getirilmesinin sebeplerindendir. Güneş olmadığı için olur mu olmaz mı? Bu sonraki bir tartışma ya. Benim şu andaki vakamda karşılığı olan bir soru değil. Ben daha da zenginleştirmek istiyorum dostlar. Hepinizin birebir yaşadığı, belki ekranlarda şahit olduğu, tanık olduğu birkaç soruyla aslında sohbetimin daha da anlaşılır olmasını sağlamak istiyorum. Ne demek istiyorum? Pratik hayatta karşılığı olan ve vakada yeri olan, bizim amelimize tesir etmesi gereken soruları soracağız ve bunların cevaplarının arayışı içerisinde olacağız. Mesela kendi gözlerimle şahit olduğum ve kulaklarımla işittiğim, izlediğim bir televizyon programında cennetin somut mu soyut mu olduğu tartışması saatler sürmüştü. Saatler. Ben demiyorum ki cennet ve cehennem anlatılmasın. Hatta kardeşiniz Abdullah bunu geçen hafta sohbetinde anlattı. Kendisiyle müjdelendiğimiz cennet, yine kendisiyle uyarıldığımız cehennem, bizim konumuz, bizim üzerinde tartıştığımız mevzular olmalı ama bunun ameli bir yönü olmalı geçtiğimiz haftada ifade ettiğimiz gibi. Cennet somut mu soyut mu? Ya hatta Cebrail aleyhisselam peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk göründüğünde işte onun uzunluğu büyüklüğü ne kadardı? Öğrendik. Hatta santimi santimine öğrendiğimizi varsayalım. Mübalağa ediyorum. Tam böyle milimetrik. Cebrail aleyhisselamın kanadının ne kadar olduğu şu anda benim bilgilerimin arasında var. Ne oldu? Yani Cebrail aleyhisselamın kanadının büyüklüğünün uzunluğunun şu kadar olduğunun bilgisi benim pratik hayatımda ve amelimde ne gibi katkısı var? İşte cennet ve cehennem konusu da eğer benim pratik hayatıma dair bir yansıma bu anlamda içermiyorsa bu tür soruların peşine ve ardına düşmeyeceğiz. Tam aksine bizim hayatımızda birebir lazım olan, çünkü bizim en nihayetinde az önceki sahabeden darbe mesele olarak zikrettiğimiz o sahabe-i kiram efendilerimizde olduğu gibi benim amelimi belirleyecek ve bunun karşılığında ben ya Rabbimin rızasını kazanacağım ya da Rabbimin gadabına müstahak olacağım. Bu kadar önemli bir yer tutuyor. Öyleyse afaki böyle ne bileyim hayatta karşılığı olmayan soruların ardına düşmeyeceğiz. Pratikte benim yapmam ya da yapmamam karşılığında en nihayetinde hesaba çekileceğim hususların ardına düşeceğiz. Mesela bugün cennet somut mu soyut mu tartışmasının yapıldığı kadar moderatörler tarafından, izleyiciler tarafından, yine sohbetlerde, meclislerde, platformlarda, seminerlerde, konferanslarda hocalara, şeyhlara, kanaat önderlerine sorulan soruların arasına cennet ve cehennemin yanı başına, somut mu soyut mu tartışmasının yanı başına ya da Cebrail aleyhisselamın kanadının ne kadar büyük olup olmadığı sorusunun yanı başına şunlar da ilave edilmeli diye düşünüyorum. Mesela bugün işte sorulması gerektiği için biz bu mikrofonlar aracılığıyla soralım. İncirlik üssünün kafirlerin kullanımına müsaade edilmesinin hükmü nedir hocam? Çünkü biz bugün pratik hayatımızda böyle bir problemle karşı karşıyayız. Ama Cebrail aleyhisselamın kanadının uzunluğu ve büyüklüğü benim hayatımda kendisinden amel, yani bir amel niteliğinde olup kendisinden hesaba çekileceğim bir mesele değil. Ama incirlik üssünün kafirlerin kullanımına müsaade ediliyor olması, vallahi benim Allahu Azza ve Celle'ye hesap vereceğim hususların belki de en başlarında geliyor. Evet, yine çoğaltabiliriz. Bugün bizi idare eden yöneticilerin, Müslümanları katleden kafirlerin o kanlı ellerini sıkmalarının hükmü nedir Abdullah kardeşim? Nedir hocam? Nedir şeyhim? Nedir üstadım? Yani bir Müslüman kafirlerle işbirliği yapan yöneticiler karşısında nasıl bir tutum sergilemeli hocam? Bunlar pratik hayatta karşılığı olan ve cevabına binaen de bizim ortaya koyacağımız ameller ve bunun karşılığında da ya Rabbimizin rızası ya da Rabbimizin bu anlamda gadabına müstahak olacağımız hususlar. Ama Cebrail aleyhisselamın işte kanadının uzunluğu böyle bir şey değil. Allah bildirdiyse, söylediyse, ilettiyse inanırız, onu bir kenara koyarız durur. Ama cennet somut mu soyut mu? Bu tartışmada boğularak veyahut da bu soru ve buna benzer soruları çoğaltarak ameli anlamda bize dönüş olan soruları ihmal edersek vallahi bu vebaldir. Öyle ya. Yahut da bugün hoca efendilere demokrasinin İslam'daki yeri nedir diye sorulmalı değil mi sizce dostlar? Sorulmalı. Çünkü pratik hayatta bir karşılığı var. Bugün demokrasinin aslında bir şura olduğu ve bu anlamda mukayese yapılması gerektiği, dolayısıyla demokrasiyle hemhal olmanın aslında bir vebalinin olmadığını söyleyenlere karşılık bu sorular sorulmalı ve cevapları da aranmalıdır. Demokrasi hakikaten şura mıdır? Yoksa demokrasi ve laiklik Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'a söz hakkı tanımayan bir sistem ya da sistemler olması hasebiyle Müslümanlar için inkarı gerektiren bir mesele midir? Gibi. Dolayısıyla bizim bugün vakada hissettiğimiz ve aslında cevaplarına muhtaç olduğumuz sorulmaya muhtaç meseleler var. Yoksa cennet somut mu soyut mu? Meyveleri biz bugünkü gibi hissedeceğiz mi hissetmeyeceğiz mi? Bununla ilgili naslar var. Biz buna inanıyoruz. Haber vermiştir ve tamam kalas. Ama senin pratik hayatına, ameline bu sorduğu sorular cevap bulmuyor ve cevap olarak da karşılık elde etmiyorsa, öyleyse bu anlamda sorular bizim istediğimiz soru türleri değil. Onun için soru sorma kültürü ve fıkhı başlığı altında bunu önemsiyoruz. Bakınız, bu anlamda tam da doğru soru ve doğru cevap konseptimde bir hadise sizlerle paylaşmak istiyorum. Buna benzer sorulara bugün ihtiyacımız var. Cennetin somut mu soyut mu? İşte Cebrail aleyhisselamın kanadının ne kadar büyük olduğu ya da olmadığı. İşte geçen bir televizyon programında seyrettim ya. Ya Nuh aleyhisselamın o tufanı sırasında o dalganın uzunluğu işte metresi büyüklüğü ne kadar? Çok mu önemli? Çok mu önemli? Senin Müslüman kardeşin şu hemen sınırımızda katlediliyor. Yahut da ta Arankan'da Müslüman kardeşlerimiz açlıktan ölüyor, vefat ediyor. Ve bununla ilişkinde yöneticilerin ortaya koyduğu bir takım tavırlar var ve biz bunları muhasebe etmeli miyiz, etmemeli miyiz? Yahut da ben onlar yapacaklarını yapsınlar, 5 vakit namazla bu anlamda bu meseleden kurtulur muyum değil. Yani buna benzer sorularla meşgul olmamız gerekirken çok farklı yerlerde yüzüyoruz. Soru sorma fıkhı ve kültürü bu anlamda önemli. İbn Abdüsselam rahimehullah Sultanul Ulema diyorlar biliyorsunuz. Yani alimlerin sultanı. Sultanların alimi değil. Arasında çok çok büyük farklar var. Bunun arasında çok büyük fark var. O alimlerin sultanı. Bir gün Salih İmaduddin İsmail yönetici, o dönemin idarecisi ve Haçlılarla bir anlaşma yapıyorlar. Şam topraklarında 3 tane kaleyi Haçlılara veriyor. Anlaşma maddelerinin bir tanesi bu, bunu kapsıyor. Diğeri de artık Müslüman demirci ustaları, kılıç ustaları Haçlıların istemesi halinde onlara kılıç yapabilecek. Tablo bu, vaka bu. Sözleşme maddelerinde bu var. İz bin Abdüsselam duyuyor bunu ve aslında muttaki bir alimin yapması gerektiği davranışı ve tutumu sergiliyor. Bugünkü hani az önce söyledim ya, sultanların alimi, biz onlardan böyle bir tutumu görmeyeli çok uzun yıllar oldu subhanallah. Allah hakiki muttaki alimlerimizin sayısını artırsın. Bu anlamda kahtu ulema yaşadığımız bir gerçek. Yani alim, muttaki alim kıtlığı yaşadığımız bir gerçek. İlim sahibi çok da muttaki alim bir anlamda kıtlığını yaşıyoruz. İşte İz bin Abdüsselam bu anlaşma maddelerini ve anlaşmayı duyar duymaz hemen Salih İmaduddin'in huzuruna geliyor ve diyor ki sen Allah'tan kork. Senin gerçekleştirdiğin bu anlaşma metni baştan sona fasit, batıl. Yani Müslüman yönetici böyle bir anlaşmaya imza atamaz. Sen nasıl orada Müslümanlara ait, Müslümanların topraklarının bir parçası olan kaleleri Allah'ın düşmanlarına verebilirsin? He? Böyle bir şey yapmaya hakkın yok. Allah'tan kork. Emr bil maruf ve nehy anil münker çerçevesinde söylemesi gerektiğini üzerine düşen anlamında söylüyorum. Söylüyor ve oradan derdest ediliyor. Gönderiliyor böyle. Kovuluyor huzurundan. Ama İz bin Abdüsselam rahmetullahi aleyh için şey bitmemiştir. Vazife bitmemiştir. Yöneticilerin yanı başından hemen ayrılan İz bin Abdüsselam soluğu demirciler çarşısında alıyor. Ve gücü yettiğince nida edebildiği kadar nida ediyor. Ve diyor ki ey demirci ustaları, yapılan anlaşmaya göre bugünden itibaren siz Haçlı ordusunun istemesi halinde onlara kılıç yapabilecek misiniz? Vallahi ben İz bin Abdüsselam olarak diyorum ki bu haramdır. Böyle bir fetva var, böyle bir hüküm var, siz kafirlerin isteğine karşılık kılıç yapamazsınız. Bir oraya koşuyor çarşıda, bir oraya koşuyor, Allahu Ekber. Bugün ne kadar da muhtacız. Sokak sokak gezen ve demokrasinin, laikliğin aslında Müslümanların azılı düşmanı ve azılı Müslümanlara karşı tuzak kuran bir sistem olduğunu haykıran alimlerimize. Yine kafirlerle dostluk yapmanın haram olduğunu haykıracak o yiğit alimlerimize. İşte İz bin Abdüsselam bir o yana koşuyor, bir o yana koşuyor. O arada birisi böyle sesleniyor İz bin Abdüsselam'a rahmetullahi aleyh. Diyor ki şeyh, demirci ustaları diyor tamam anladım. Demirci ustalarının diyor kılıç yapmasının hükmü tamam haram. Ama diyor ben terziyim. Bana gelirler de Haçlı ordusu ve Haçlı askerleri benden kıyafet dikmemi isterlerse bunun hükmü nedir? Ben diyor zalimlere yardımcı olmuş olur muyum? Yardım ve yataklık yani. Diyor ki terzi kardeş, diyor ki sana diyor ipliği, iğneyi, kumaşı, ne bileyim buna benzer senin sana lazım olan alet edevatı diyor kim temin ediyor? Diyor ki bir toptancı. Hah diyor, o toptancı var ya, o diyor zalime yardımcı olur tamam ama diyor sen zalimin ta kendisi. Allahu akbar. Sen diyor zalimin ta kendisisin. O toptancı var ya, o diyor zalime meyletmiş olur, yardımcı olmuş olur. Yardım ve yataklık tamam ona evet ama diyor sen zalimin ta kendisisin. İşte soru bunun için sorulur. Ve soruya mukabil de cevap amel edilmek üzere verilir. İşte biz tam da bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Soru sorma fıkhı, soru sorma kültürü başlığı altında birincisine dedik ki bir alt başlık olarak amele dair ve vakada yeri olan, karşılığı olan sorular, dolayısıyla amel etmek için sorular aslında sorulmalı dedik. Şimdi örneğin biz sabaha kadar kıyameti konuşsak sizinle dostlar, kıyamet kopacak mı? Kopacak. Amenna ve saddakna. Ama benim amelime bir tesiri olması lazım. Yani ben kıyamete dair edindiğim bilgiyle amelimi ne kadar zenginleştirdim, güçlendirdim, takviye ettim, buna bakmam lazım. Yoksa kuru kuru kıyamete dair, cennete, cehenneme dair bir bilgi birikiminin bende varlığı eğer ki amele sirayet etmiyorsa vallahi bu yüktür, küfedir. Hatta ne olur? Allah korusun, ayette söylediği gibi bu bilgi bize hayni sırtında böyle yük taşıyan bir merkep misali. La kaddar Allah. Biz bunu istemiyoruz. Biz amel etmek üzere, amelde karşılığını bulsun diye soru soracağız. Yani sorduğum soruya mukabil aldığım cevapla ben Rabbimin rızasını nasıl kazanabilirim? Bununla dertleneceğiz. Kıyamete dair her şeyi konuşalım. Biz geçen hafta da konuştuk. Ama ısrarla söylüyorum ve tekrar tekrar altını çiziyorum. Biz ameli murad edeceğiz. Soru bunun için sorulur. Şimdi aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Buhari ve Müslim kaynaklı söylüyorum. Kıyameti anlatıyor ve diyor ki andolsun ki kıyamet kopacak. O kadar ki alıcıyla satıcı bir araya gelecek. Yani alıcıyla satıcı aslında bir araya gelmiş. Bir tüccar varsayın. Birisi de gelmiş, o tüccardan bir şey alacak. Tüccarın ne iş yaptığını da söylüyor hadis. Diyor ki tüccar kıyafet satıyor. Alıcıyla satıcı bir araya gelmiş. Satıcı böyle ticaretle meşgul olan kardeşlerimiz epey fazla. Yani böyle gözünüzün önünde canlandırmanızı istirham ediyorum. Ben de ticaret yapmasam da alıcıyım nihayetinde, bana da hitap ediyor aslında bu hadis. Yani hepimize hitap ediyor bir nevi. Diyor ki satıcı diyor teşhir etmiş ürününü, elbiseyi diyor almak üzereler. Diyor ki vallahi o esnada kıyamet kopacak. Diyor ki tacir elbisesini katlamaya dahi fırsat olmayacak. Kıyameti böyle anlatıyor aleyhissalatü vesselam. Ya bir elbiseyi katlamak bir kişinin kaç zamanını ve kaç saniyesini alır ki yani. Sonra aleyhissalatü vesselam yeminle devam ediyor cümlesini. Vallahi kopacak. O kıyamet kopacak. Elbisesini katlamaya dahi fırsatı olmayacak diyor aleyhissalatü vesselam. Devesinin diyor sütünü sağacak. Ama diyor özenle sağdığı sütü içmeden kopacak. Diyor ki kişiyi lokmasını diyor ağzına götürecek, çiğneyecek ama diyor yutmadan kıyamet kopacak. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki vallahi de kopacak, billahi de kopacak. Bu hadis beni çok etkiledi dostlar. Yani kıyametin koptuğu o esnada ağzınızdaki lokmanızı yutmaya fırsatınız olmayacak. Şu dehşete bakın. İçinizde depremi yaşayanlar, hissedenler mutlaka vardır. Hakikaten öyle bir şey. Evet, ben bunu sabaha kadar anlatayım. Siz de bana kıyametle ilgili sorular sorun. Nasıl kopacak? İşte böyle kopacak. Koptuğunda neler hissedeceğiz? İşte buna benzer şeyler hissedeceğiz. Ne oldu? Eğer ki bu ürpertici sahne, Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizler için resmettiği bu tablo, benim pratik hayatıma bir yansıması olmuyorsa soru sormanın ve öğrenmenin bir anlamı yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakınız aleyhissalatü vesselam bir sahabe geliyor diyor ki ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Aleyhissalatü vesselam rivayetlere de geçiyor. Bir şey söylemiyor. Dönüyor dolaşıyor aleyhissalatü vesselamın tekrar karşısına geliyor diyor ki ne zaman kopacak ya Resulallah kıyamet? Diyor bir haber ver. Aleyhissalatü vesselam yine dönüyor. Sahabe koşuyor. Yani bununla ilgili farklı rivayetler var ama ben mefhumen aktarıyorum. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem en sonunda diyor ki sen diyor o gün için ne hazırladın bana onu söyle. Tam da ben velhamdülillahi rabbil alemin desem şimdi kürsüden insan bu gecenin azı olarak yeter dostlar. Bütün içtenliğimle samimiyetimle söylüyorum. Sen ne hazırladın? Sen Allah subhanahu ve teala senin için takdir ettiği ecel şimdi sana gelse senin kıyametin koptu Müslüman. Eğer ki kendisine ve kopacağına, geleceğine inandığın o kıyamet sahnesi, o kıyamet günü senin ameline bir yansıma olarak dönmüyorsa bu soruyu sormanın, cevabını öğrenmenin hiçbir kıymet harbiyesi yok. Ve aleyhissalatu vesselam Zişan Efendimiz bize bu hadisi şerifinde, Tirmizi kaynaklı bu hadis-i şerifinde bize bunu öğretiyor. Diyor ki sen ne hazırladın? Yani senin heybende ne var diyor. Subhanallah. Ne var heybemizde? Yani kıyametin nasıl olduğunu bilmek bize, heybemize bir katkı olarak dönmüyorsa hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Kıyameti öğrendik, sorduk nasıl kopacak? Oo fena. Evet. Sen ne hazırladın Müslüman? İşte aleyhissalatü vesselam soruyu aslında cevaplarken diyor ki sen ameline ne kadar, heybene ne kadar bir şeyler götürdüysen İşte o. Buraya odaklan demek istiyor yani. İşte tam biz de o soru sorma kültürü ve fıkıh başlığının altında bir alt başlık olarak demiştik ki, pratikte yani vakada yeri olan soruların ardına düşüneceğiz. Bunun alt başlığı olarak iki konuyu alacağım, ele alacağım demiştim ya, diğerine geçiyorum. İkincisi ise soru samimi niyetle sorulur dostlar. Bunu bizim anlayacağımız dilde farklı bir ifadeyle hemen söyleyeyim. Allah Azza ve Celle'nin rızasını kazanmak kastıyla soru sorulmalıdır. Yani ben bu sorduğum, hakkında malumat sahibi olmadığım bu meseleyi bilen bir kişi. فَسَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُ diyor Allah. Yani bilmediğiniz meselelerde bilen, işin ehli olanlara sorunuz diyor. Az önce hadisi de söyledik. اَلَا سَأَلُوا اِذَا لَمْ يَعْلَمُوا bilmiyorsanız sorun diyor aleyhissalatü vesselam. Cehaletin şifasıdır diyor. Dolayısıyla soracağız. Ama hangi kasıtla? Az önce birinci maddeyi konuştuk. İkincisi de Allah Azza ve Celle'nin rızasını kazanmak. Bundan neyi kastediyorum dostlar? Kıymetli Hazirun ekranları başındaki kardeşlerim. Şunu kastediyorum. Allah Subhanahu ve Teala'nın razı olduğu ameli murad etmek için soracağız. Ben bir meselenin cahiliyim. Demokrasiyle alakalı bir malumat sahibi değilim. Şura diyenler var. İşte Allah Subhanahu ve Teala'ya rağmen hüküm ihdas ediyor diyenler var ki doğru olanın da bu olduğuna inanıyor ve haykırıyoruz. Çoğaltabiliriz. Bilmiyordur. O meselenin cahilidir ve bir kasıtla sormalıdır. Ben bununla alakalı olan cevabı Allahu Azza ve Celle'yi razı etmek için soracağım. Onun derdine veyahut da onun peşine bunun için düşeceğim. Yoksa salt bir malumat sahibi olmak kastıyla değil. Bize vallahi yük, vallahi küfe. Bir kambur. Bunun öteye geçmez. Ama onu sırf Rabbimizin rızasını kazanmak, yani Rabbimizin razı olduğu ameli ortaya koyabilmek kastıyla cahili olduğumuz mesele olarak sorarsak Allah Subhanahu ve Teala'yı razı etmiş oluruz. Daha önce Tefsir-i Furkan derslerinde anlatmıştım. Sahabeler hani 102. ayeti kerime birazdan hususi olarak değineceğiz. Okudum mealen. Soruyorlar sonra inkar ediyorlar diyor ayeti kerimede Allah. Allah bizi o halde muhafaza buyursun. Hem soracağız hem amel etmeyeceğiz. Allahu Akbar. Bileceğiz, öğreneceğiz ama hiç bilmiyormuş gibi de ortaya Rabbimizin razı olduğu ameli koymayacağız. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir dünya yok ki. Sahabeler sormak için sormazdı dostlar. Sahabeler sadece ve sadece Allahu Azza ve Celle'yi nasıl razı ederimle dertlendikleri için bu gayeyle sorarlardı. Yani bununla alakalı doğru olanı öğreneyim ki Rabbimizin rızasını bu anlamda kazanabileyim. İşte biz de bunun için öğreneceğiz. Bunun için soracağız. Bu kasıtla aslında soruların ve o cevapların ardına düşeceğiz. Daha önce anlatmıştım. Ama tam bu konuyla alakalı uygunluk arz ettiği için dedim ki daha önce anlatmış olsam da bence buraya çok mutabık. Bence yine anlat dedim kendi kendime. Şimdi sizlerle paylaşıyorum. Biz böyle soru sormayacağız. Bu tamamen paylaşacağım, biraz daha anlatacağım mesele tamamen her yönüyle samimiyetsizliktir. Biz böyle sormayacağız işte. Onun için o ikinci alt başlığa dedi ki sırf Rabbimizin rızası için soracağız. Doğru ameli, Rabbimizin razı olduğu ameli yakalayabilmek kastıyla soracağız. Yoksa bizim jargonla söyleyeyim mi? Dostlar alışverişte görsün diye değil. Hollanda'da oturduğum sokağın köşe başında bir Türk restoranı vardı. Belki size çok ilginç gelmiyor olabilir ama işte bundan tabii 15 sene önce bu çok daha kıymetli bir şeydi. İşte Avrupa'nın göbeğinde bir kafir memleketinde bir Türk restoranı. Yeni yeni gelişiyor. Tabii herkesin ilk göz ağrısı böyle heyecanla. Niye? Bu niye önemli dostlar? Onu da söyleyeyim. Çünkü orada her önünüze gelen restoranda yemek yiyemezsiniz. Sizin şimdi yoldayken karnınız acıksa Kızılay'dan Sıhhiye'ye gidene kadar 10 tane restoranda karnınızı doyurabilirsiniz. Ama yurt dışında böyle olmuyor. Et meselesi var, içecek meselesi var, hangi yağdan yapıldığı meselesi var. Hakikaten bir sıkıntı, yaşayan bilir yani bu anlamda. Dolayısıyla öyle bir restoran ilgi görüyor, ilgi odağı kalabalık ama ben hiç girmedim ve yemedim çünkü bir takım şaibeler ve bende tam oturmayan şeyler vardı. O dönem sadece itimat ettiğiniz yerlerden yemek yiyorsunuz. Onların ikramlarından ancak tadabiliyorsunuz. Şimdi bir de o ara tabii bu Konyalı olmama sebebiyle onu da ifade edeyim. Şeydir yani et ekmeği de getirmiş, fırında yapıyor, onun da reklamını yapmış. İşler tabii fazlaca iyi. Ben bir gün uzatmıyorum, üniversite yıllarımdı, dönüş yolunda köşede içeride restoranda İslami camianın çok üst yöneticisi diye ifade edebileceğimiz bir zat-ı muhteremi içeride yemek yerken gördüm. Ya bir sıkıntı yok, o tetkik etmiştir, yemiştir. Ben buraya takılmadım, uzaktan selam verdim, ısrarla beni restorana davet etti. Ben de içeriye girdim, masasına oturdum. Ama hukukumuz şey, bizim bir takım hassasiyetlerimizin olduğunu, işte nerede durduğumuzu az çok bilir. Yani bizimle alakalı bir kanaat var onda. Daha ben oturur oturmaz, Abdullah kardeşim iyi ki geldin dedi ya. Hele bana bir söyle, buranın eti dedi caiz mi? Baktım et ekmek yarıya gelmiş. Biz böyle istemiyoruz. Böyle soru sormaktan bahsetmiyoruz. Yani böyle soru sorma kültüründen Allah razı değil. El aslu fil ef'ali ettekayyudu bi ahkamiş şer'a. Fiillerde asıl olan şer'i hükümle kayıtlı kalmaktır. Muvafakat sağlasa bile Allah öncesinde sormadığımızdan bize hesaba çekecek. Bu kadar net. Mübarek sen yarıya kadar yemişsin zaten. Öncesinde soracaktın. Öncesinde tetkik edecektin. Öncesinde merak edecektin Allahu Azze ve Celle'nin bu konuyla alakalı hükmü nedir diye. Dolayısıyla muhatap olduğum ve kaldığım o soru baştan sona samimiyetsiz. Hiçbir tarafında samimiyet yok o sorunun. İşte tam da o ikinci alt başlıkta Allah'ın rızası kastedilmelidir den özür diliyorum, murad ettiğimiz buydu dostlar. Onun için soru sorma kültürü bağlamında bu iki hususu ısrarla hatırlatmak istedik. Tabii 102. ayeti kerimede ise Allah subhanehu ve teala sordular, cevabını aldılar ama inkar ettiler diyor. Çok net. Peki bunun temelinde ne var dostlar? Neye dikkat etmek lazım? Ya da bu ayet-i kerimin temel mesajı ne? Soru sormak için sormayacağız. Az önce söyledim. Amel etmek için soracağız. İşte bu ayet-i kerime belki de daha toparlayıcı. Bizim söylediklerimizi bir konsept bütünlüğünde daha iyi ifade edebilmek adına bağlayıcı bir niteliğe sahip. Yani amel etmek için soracağız. Öğrendik, Allahu Azze ve Celle'nin rızası orada, aldığımız cevap bu yönde, Müslüman amel edecek. Yani aslında en nihayetinde bu ayeti kerimenin azığı Allah bizden sorduğumuz sorulara aldığımız cevap karşılığında istediği şey, teslimiyetçilik anlayışıyla amel etmektir. Bu. Haram dediyse tamam. Aldığınız cevap eğer haramsa Müslüman orada duracak. Faizle alakalı birisi aradı beni. Hocam krediyle ev almak dedi. Haram olduğunu söyledim. Dedi ki vallahi kaç kişi aradım hepsi helal dedi. Ama ile başlayan cümleler. Ama hocam zaruret, ama hocam birinci ev, ama hocam darul harp, ama hocam darul küfür. Amalar peşi sıra. Yani amel etmek için değil de bunun ziyadesinde acaba ben bununla alakalı doğru bir fetvayı bulabilir miyim? Hayır. Müslüman aldığı cevap karşısında aldığı cevap neredeyse orada duracak. İçtihat farklılığı olabilir. Bunu kastetmiyorum. Ama haramsa haram. Ve bu kasıtla sormalı. Hani Umeyr radıyallahu anh, Umeyr bin Hummam, siz duymuşsunuzdur da ben anlatayım yine de. Umeyr radıyallahu anh'ın soru ve aldığı cevap ve cevaba istinaden de ortaya koyduğu teslimiyet anlayışı. Allah bize bu anlamda soru sorma kültürüne ve teslimiyet anlayışına sahip olmayı nasip ve müesser kılsın. Muhteşem bir şey. Tabakatta geçen bir rivayet ki farklı kaynaklarda da geçer. Allah Resulü Bedir gazvesi sırasında ashabına hitaben diyor ki, şu az ötede diyor cennet var. Allahu Ekber. Bu tabloyu şöyle istirham ediyorum sizlerden dostlar. Bir gözünüzün önünde canlandırın. Zişan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam harp meydanı ve sahabelerini motive ediyor. Hazırlıyor savaşa, diyor ki az ötede cennet var. Allahu Ekber. Basit bir şey değil. Sonra وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Yer ve gök kadar geniş olan cennete koşun diyor. Bu minvalde bir konuşma yapıyor Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer radıyallahu anh köşeye çekilmiş. Rivayette diyor ki elinde 3-5 tane hurma var. Yani avucunun içerisinin aldığı kadar. Hemen yeri gelmişken sorayım size dostlar. Bir insanın avuç içi veya şöyle avucuyla kaç hurma alabilir ki? Var mı bir şey söylemek isteyen tahmini? Maksimum 10, doğru mu? Mutabakat sağlayalım da. Maksimum 10'dur yani. Hadi biraz böyle eli büyük olan olsun. İşte acı ve hurmalarıyla daha küçük, daha azalır da. İşte hurmasına göre de değişir. Neyse, metne bağlı kalmak adına. Nihayetinde avucunda hurma tüketiyor Ömer radıyallahu anh. Köşeye oturmuş. Ve aleyhissalatu vesselam az ötede cennet var diyor. Şimdi soru gelecek birazdan. Dikkat edin dostlar. Soru bu niyetle sorulmalı. Ve duyduğu cevaba istinaden de böyle bir teslimiyet anlayışına sahip olmalı Müslüman. Halas. Ötesi yok. Nokta. Son sözü Ümeyr söyledi. Ben değil. Ben de söylemeyeceğim zaten. Ve aleyhissalatu vesselam وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. O cennet ki genişliği yer ve gök kadardır. Bunu duyar duymaz Ömer dedi ki oturduğu yerden böyle çok rahat. Yer ve gök kadar geniş mi ya Resulallah? Dedi ki geniş. Cennet var mı ya Resulallah? Dedi ki vallahi var. Ömer dedi ki bakhin bakhin. Ne demek bakhin? Karşılığı aslında iyi iyi demek de ben bizim jargonla ifade edeyim. Daha anlayacağımız dilde. Hani böyle müthiş, böyle çok cazip bir kampanyadan haberdar olursunuz da dersiniz ya. Bakın o demek. Kaçmaz bir fırsatı duyduğunuz zaman ortaya koyduğunuz reaksiyon. Evde kendiniz deneyebilirsiniz. Bakın bakın o demek. Aleyhissalatü vesselam bakın bakın ifadesini Ömer'den duyunca niye öyle dedin diyor. Hayırdır? Yani niye böyle iyi iyi anlamında bir tavır sergiledin Ömer? Diyor ki ya Resulallah vallahi sordum, cevap verdiniz. İstediğim tek şey o cennet ehlinden olmak. Bunun için. Başka hiçbir kasıtla söylemedim. Başka hiçbir kasıtla sormadım. Aleyhissalatü vesselam dedi ki sen zaten onlardansın. Siz hiç elindeki hurmayla konuşan adam duydunuz mu dostlar? Siz hiç oturduğu yerden hurmayla sohbet eden bir adam duydunuz mu? Duymadıysanız kulak verin. Onun adı Ömer'dir. Baktı hurmalara dedi ki eğer siz hurmaları yiyecek kadar oyalanacak olursan vallahi bu çok bir zamandır. Allahu Ekber. Fırlattı elindeki hurmaları ve Bedir meydanına koştu. Ateşin olduğu yere koştu. Bir anlamda şehitliği, kendisini şehit olarak hazırladığı mekana koştu. Ve Ömer radıyallahu anh Bedir şehitlerinin arasındadır. Şimdi buraya bir virgül atayım mı dostlar? Allah için herkes kendisine sorsun. Bir avuç hurma yemek bir kişinin kaç dakikasını alır? Ben açsam benim 5 dakikam almaz. 5. Ama soru sordu. Cennet var dedi. Teyit etti. Aldığı cevaba istinaden elindeki hurmaları yiyecek zamanı aslında çok olarak gördü ve cennete koştu. İşte bir soru bunun için sorulmalı ve aldığı cevaba da bu anlamda teslimiyet gösterilmeli. Allah bize bu anlayıştan gani gani ikram etsin, değil mi dostlar? Şimdi Dedim ya, soru soruyoruz, teslimiyet, teslim olmak kastıyla sormalıyız. Hani dersi hazırlanırken aklıma gelmişti, hemen notlarımın arasına iliştiriverdim. Hani aleyhissalatü vesselama bir sahabe geliyor da diyor ya, ya Resulallah diyor, kardeşimin karnı çok ağrıyor. Ama inanılmaz bir karın ağrısı var. Ne yapayım? Diyor ki bal içir. İskıhi asalın, ona diyor bal içir. Tamam diyor ya Resulallah. Soru soruyor, cevap alıyor. Doğru mu? Doğru. Aradan belli müddet geçiyor. O sahabe Zişan Efendimizin yanına geliyor. Diyor ki ya Resulallah, geçmedi hala. Ne yapayım? Diyor ki iskıhi asalın, ona diyor bal içir. Sonra belli müddet, tabii karnı gitgide ağrısı artmış. Yine kaynaklarda o ağrının aslında ishal hastalığı olduğuyla da alakalı kayıtlar var. 1, 2, 3 her defasında geliyor diyor ya Resulallah, her defasında artıyor. Bu rivayette yok ama bu benim ifadem. Doğrusuyla yanlışıyla benim yorumum. Yani o sahabe aleyhissalatü vesselama en son geldiğinde ya içir içir diyorsunuz da yani bir türlü geçmedi gibi böyle sitem içerisinde barındıran bir ifade olsa gerek ki aleyhissalatü vesselam en son geldiğinde o sahabeye diyor ki sadakallahu ve kezebe batnı ahik. Diyor ki Allah azze ve celle doğru söylemiştir, senin kardeşin karnı yalan söylüyor. İskıhi asalen diyor, git ona bal içir. Sonra en sonunda geliyor diyor ki ya Resulallah, diyor ki Allah doğru söylemiştir, diyor ki iyileşti. Yani bir teslimiyet hassasiyetinin olması gerektiğini ifade etmek adına notlarımın arasına aldım. Dolayısıyla kıymetli dostlar, bizden istenen şey soru sormak, sorunun karşılığında da bununla amel etmek ve öncesinde de aslında bizim pratik hayatımızda karşılığı olan soruları sormak. Şimdi dedim ya, yani Resul sallallahu aleyhi ve selleme sahabeler geliyor ve diyor ki ya Resulallah, bununla alakalı Allahu azze ve celle'nin hükmü nedir? Ve alıyor cevabını ve onunla da amel ediyor. Aslında bana sorsalar veyahut da siz sorsanız, deseniz ki Abdullah kardeşim, 101 ve 102. ayeti kerimelerde soru fıkhını, soru sorma fıkhını ve kültürünü işledik ama en nihayetinde 102. ayeti kerimeyle birlikte temel azık nedir? Ben derdim ki teslimiyet anlayışı. Bu. Bugün Allah için size soru sorup da sorduğu sorunun cevabına binaen o cevapla amel eden ne kadar insan var? Cevapla amel etmeyen ne kadar insan var? Ben inanıyorum ki cevap aldığı cevaba istinaden amel etmeyenlerin sayısı yatsımayacağımız kadar fazladır diye düşünüyorum. Onun için teslimiyet önemli. Yani Allah ve Resulünün taleplerine, isteklerine, bizden murad ettiklerine bir teslimiyet refleksi göstermek önemli. En temelde bu problemi gidermek lazım. Duyduk, aynı Umeyr radıyallahu anh olduğu gibi hemen icabet edeceğiz. Bu anlamda Ulbe İbni Zeyd beni ziyadesiyle etkileyen bir sahabedir. Yani inanılmaz bir reaksiyon, inanılmaz bir refleks. Sırf teslimiyet hassasiyetinden kaynaklı olarak. Bugün soru soruyoruz, Allah'ın razı olacağı cevabı alıyoruz ama çakılı kalıyoruz, amel etmiyoruz. Bu değil istenen. Allah ve Resulünün rızasını kazanmak adına ortaya bir teslimiyet refleksi koymak gerekiyor. İşte temelde 102. ayeti kerimenin en temelde böyle içten içe barındırdığı azığı bu dostlar. Teslimiyette en temelde bu böyle bir problem varsa sordunuz, cevabını aldınız, ne kıymeti var ki? Halbuki teslimiyet anlayışımız Ulbe İbni Zeyd gibi olursa her duyduğumuz cevaba, her aldığımız cevaba Allah'ın razı olduğu bir tavrı koyabiliriz. Biliyorsunuz Ulbe İbni Zeyd, bunu niye anlatıyorum? Başka sahabe yok mu? Var. Ama bir teslimiyet hassasiyeti var. Ulbe İbni Zeyd, baktığınız zaman bu isme fakir sahabelerinin arasında görürsünüz ismini. Hani bizim jargonda ne derler? Elde yok, avuçta yok. Ve Tebük seferidir. Allah'ın Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem harp ilan etmiş ve sahabelerinden Allah Azze ve Celle'nin cihat yolunda infakta bulunmaları talebinde bulunmuştur. Herkes, kimisi elindeki bir avuç hurmayı getirdi, doğru mu dostlar? Hepiniz biliyorsunuz. Kimisi develerle yük getirdi. Kimisi develerini yükleriyle ve üzerindeki yularlarıyla subhanallah infak etti. Müthiş bir destan yazdı sahabeler infak konusunda. Altını çiziyorum. Ama Allah ve Resulünün bir talebine muhatap olmak isteyen ulbe ve ulbe gibileri var. Düşünün. Allah ve Resulü bir şey istemiş ama sizin imkansızlığınızdan kaynaklı olarak siz ona muhatap olamıyorsunuz. Vallahi acı bir şey. İnanılmaz bir şey. Teslimiyet hassasiyet sahip olan insanları acıtır bu. Etkiler derinden derinden izler bırakır. Allah ve Resulü bir şey istemiş ama sen yapamıyorsun. Ha mesul değilsin, sorunu değilsin. Allah muaf tutmuş, bu ayrı. Ama onu da şeref buluyor sahabe. İzzet buluyor, onur buluyor. Allah ve Resulü'nün isteğine mukabelede bulunmak benim için şereftir diyor. İzzetin bizatihi kendisidir diyor. Haz alıyor Allah'a ve Resulüne itaat ederken. Zül gelmiyor onlara. Ulbeyi böyle düşünün. Getiren getirmiş ama ulbe mescitte bakıyor, elde yok, avuçta yok. Allah azza ve celle fakir olması hasebiyle onu muaf tutmuş olmasına rağmen ashabı kapı kapı geziyor, diyor ki kardeşim Allah için ben bu ayete, bu talebe muhatap olmak istiyorum. Bana borç para ver, infak edeceğim. Allahu Ekber. Yok böyle bir şey ya. Ya sahabede zaten yok, var olan da zaten infak ediyor. Dolayısıyla ulbe aslında eli boş dönüyor. Diyor ki en son Efendimiz'e gideceğim. Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Diyor ki ya Resulallah, benim bir bineğim olmadığı için cihada gidememekten korkuyorum. Bana ödünç, borç, bir binek ver. Bir imkan ver. Ben Allah azza ve celle'nin bu talebinden geri kalmak istemiyorum. Allah Resulü diyor ki ulbe bende de yok. İnfak edecek bir şey yok. Cihada binebileceği bineği yok. Gidiyor eve bakıyor, bir şeyler bulabilir miyim, yok. Gece oluyor. Artık ümidini kesmiş Ulbe İbni Zeyd. Rivayetler farklı farklı. Secdeye kapanıyor, ağlıyor. Ellerini semaya kaldırıyor, ağlıyor Ulbe İbni Zeyd. Diyor ki ya Rabbi, senin yolunda infak edecek bir fırsat ve imkan bana var et ya Rabbi. Diyor ki sonrasında buldum. Neyi buldu biliyor musunuz dostlar? İnfak edecek şeyi buldu. Nedir o? Hemen paylaşıyorum. Fakirliğinden ötürü yer yer sahabeler kendi aralarında Ulbe İbni Zeyd'e latife de olsa şaka yapar, onun fakirliğiyle alay ederlermiş. Ama şaka. Şaka da olsa alay edilmesinden ötürü fakirliğiyle rencide olurmuş Ulbe İbni Zeyd. Yani onuru kırılırmış, onuru. Ki doğaldır değil mi? Bazen yaşıyor. Şaka da olsa bazen bize de dokunduruyorlar, böyle akşam suratımız düşüyor yani. Ulbe İbni Zeyd de buna benzer şeylere muhatap kalmış. Sahabeler kendi aralarında şakalaşırken onun fakirliğinden ötürü onu bazen rencide etmişler, onurunu kırmışlar. Diyor ki ya Rabbi buldum. Senin yolunda neyi infak edeceğimi buldum. Ben biliyorum ki yevmül kıyamede incinen onurumu kardeşlerimden hak olarak alacağım. Dolayısıyla ben bu dünyada onları affettim. İncinen onurumu senin davan ve yolunda infak ettim ya Rabbi. Siz hiç onurunu infak eden adam duymadıysanız kulak verin. İncinen onurunu infak etmiş Ulbe İbni Zeyd. Affettim ya Rabbi. Kardeşlerimi affettim. Hak mak yok. Hepsinden razıyım demiş ve yatmış. Sabah namazında aleyhissalatü vesselam diyor ki içinizde bu gece bütün kardeşlerinizi affeden hanginiz? Ulbe İbni Zeyd ben demiyor ilk başta. Hiç kendisine bu anlamda ihtimal vermiyor. İkinci sorusundan sonra diyor ki ya Resulallah ben diyor yevmül kıyamede alacağım o hakkım var ya diyor, onun hepsinden vazgeçtim ve onurumu Allah için infak ettim. Allah'ın Resulü diyor ki, Allah bana haber verdi. Allah Azze ve Celle senin yaptığın infağı, yapılan infakların arasına yazdı ey ulbe, haberin olsun. Allahu Ekber. İşte bunu niye anlattım? Bizde böyle bir teslimiyet hassasiyeti oluşursa, sorular ve aldığımız cevaplar ve onlar doğrultusunda amel etmek kolaylaşacaktır. Ama Allah ve Resulüne itirazlar sürüyorsa, onun söylediklerine karşılık baş göz üstüne ya Rabbi sen ne diyorsan o, semi'na ve ata'na refleksi gösteremiyorsak sorular da boş, aldığımız cevaplar da boş. Allah bizim teslimiyet hassasiyetimizi artırsın. Rızası doğrultusundaki teslimiyet hassasiyetimizi artırsın. Rabbim cümlemizin taksiratlarını aff ve mağfiret eylesin. Rızasından ayırmasın. Cümlenizden ve cümlemizden hoşnut olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruka ve etubu ileyk. Ve nilhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.